کے بعد جب آدمی مزید ترقی کرتا ہے تو اس کا غرور بہت آگے چلا جاتا ہے اور نفرت بہت آگے بڑھ جاتی ہے، سب کو اپنے سامنے جھکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس اللہ اس دور کی طرف توجہ دلا کر یہ بتایا کہ کیا چیز ہے، دیکھ اللہ سب کا الہ ہے، معبود ہے، اس کی طرف توجہ کر اور اس کے سامنے سر نگوں ہو جا۔ واللہ اعلم۔ فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا احمد بن سالم قال حدثنا ابو عبد الله اخبرني ان سالم بن شهاب عن سعيد بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقدس الله الناس يوم القيامه ويقدس السماء بيمينه ثم يقول انا بچہ چھوٹی عمر میں تربیت کا محتاج ہوتا ہے، اس لیے کہا گیا رب تھوڑی بڑی عمر ہوتی ہے تو اس کو مالک بننے کا شوق ہوتا ہے، یہ میرا ہے یہ میرا، فرمایا گیا مجھ۔ اور جب جوان ہو جاتا ہے دنیا کو تو غرور بہت زور پہ پہنچنے کے بعد لوگوں کو اپنے سامنے سر جھکانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ نے اس کی رعایت کرتے ہوئے فرمائے الہ، اللہ سب کا الہ ہے، سب اس کے بندے ہیں، اسی کے سامنے جھکنا چاہیے۔ چلیے اعتراف، جب انہیں کوئی نقطہ معلوم ہو جاتا تو دوسروں کو مغلوب کرنے کے لیے سوالات کیا کرتے۔ اتنے متوازے فرما آپ کی فرمائیں، اب میرے جوش کی انتہا نہ رہی، میں نے کہا نہ ہوا میں ورنہ میں بتاتا کہ کیوں جو ہے یہ تکرار ہے، اس تکرار کا مبنا کیا ہے، لیکن بس وہ کبھی آتے تھے مگر اللہ تعالیٰ شان لو ہمارے بزرگوں کے لاز رکھ لیتے تھے کہ کچھ چپ ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی کہتے میری رائے ہے، میں نے کہا میں آپ کی رائے دیکھوں یا مسئلے کی صورت کو دیکھوں۔ ایک صاحب اور آئے بہت مشہور عالم ہے، کیا تقریر کرنے لگے، میں نے کہا مولانا فقہی حیثیت سے اس کی کوئی گنجائش نہیں، یہ فتنہ و فساد ہے، اب تو پتا نہیں زندہ ہے کہ مر مرا گئے یہاں کہ نہیں، دوسرے صوبے اٹھے کر دیا ہے، ابھی ہمارے بڑے فتنہ و فساد کو نہیں پسند کرتے، اس کو مار دیا اس کو پیٹ دیا، یہ کوئی کمال کو ہاں، اگر تمہیں کوئی مارنے پیٹنے آئے اس وقت گزدری مت دکھاؤ، وہاں تو جو ہے اپنے ہاتھ میں جو کچھ ہو اس کو چلا دو، کچھ نہ ہو ہاتھ ہی چلا دو، یوں کیوں گزدری بن کے پیٹو گئے، البتہ بھی لا وجہ کسی بے قصور کو مارنا پیٹنا یہ کوئی بات نہیں، میری تو طبیعت ایسی بچوں مجھے آج تک یاد ہے جن فسائی کو ایک شخص نے میری ہی وجہ سے مارا تھا، ایسا میرا دل ایسے کانپ رہا تھا، میں چھوٹا سا خرگوش لینے کے لیے میں گیا تھا اپنے بڑوں کے ساتھ، تو وہ کچھ حجت ہو گئی، اب اس غریب فسائی کو صاحب زمینداری کے الزام میں 47 بھی بہت پہلے کا قصہ ہے، بہت چھوٹا تھا میں کنویں پر کھڑا تھا تو ایسے میرا دل بچوں ایسے ایسے کر رہا تھا اور مجھے دکھ ہو رہا تھا کیا مار رہے، لیکن میں بول نہیں سکتا میری کیا حیثیت، صرف کیا ہوا تھا ان کا جوانی میں بچوں کانپنے لگے تھے، ایسے کانپتے اور چار پائی پہ پڑ گئے تھے، نہ ہل سکتے تھے نہ حرکت کر سکتے تھے، دوسروں کے محتاج تھے، ظلم کرنا تو اچھی بات ہے، اسی کو مارنا پیٹنا کوئی خوبی نہیں، یہ جو فتنے فساد ہوتے ہیں اس میں جو لوگ کسی پر ظلم و زیادتی کر دیتے ہیں تو کیا سمجھتے ہو وہ آرام سے رہتے ہیں، ایسی ایسی بلاؤں میں گرفتار ہو جاتے ہیں کہ ان کو جو ہے تارے نظر آ جاتے ہیں، ہوش ان کے بگڑ جاتے ہیں، لیکن مارے شرم کے کہتے ہیں جب سکھوں کے ساتھ ظلم ہوا تو ایک لڑکا مسلمان مر گیا بےچارا، اسپتال میں پڑا تھا، تو ایک سکھ کہہ رہا تھا کہ ہمارے ظلموں کی پاداش ہے، ہم نے 47 میں جو کیا ہے اس سے کم ہوا ہمارے ساتھ، وہ بچہ مجھ سے خود کہہ رہا اور وہ اتنا بیمار تھا کہ لوگ سمجھتے تھے سنتا نہیں، بچارے کا شوگر کی تکلیف انتقال ہو گیا، اس نے بتایا سب ہوتا ہے، ظلم پھلتا ہے لیکن اس کا پھل کیسا ہے، بڑا کڑوا، بہت کانٹوں والا اور بہت زہریلا، اور پھر وہ انسان کو پریشان کرتا ہے، اس لیے ظلم سے پرہیز کیا جائے، بے ضرورت طلبا کو مارنا پیٹنا جیسے گجراتی ناظموں کا قصہ ہے، پرہیز چاہیے، طلب صاحب گجراتی ناظم کی شکایت لے کے آئے، میں نے کہا بھائی میں تو ان کو جانتا نہیں ہوں، اور جانتا بھی تو تمہیں جاننے سے نہ کوئی سفارش کی جاتی ہے نہ کہا جا سکتا ہے، مول طلحہ کے بھیجا نہیں کا شہر، وہ حضرت رحمت اللہ علیہ تیر نیت کے سامنے کچھ آپ کو دے کہ مدد کر دیں گے، میں تو کچھ کر نہیں پاؤں، میں کس بلبوتے پر ڈانٹ دوں گی بھائی آپ نے کہوں گی میری کیا حیثیت، دیکھیں طلبا کی غلطی پر ڈانٹا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، نکال دیں تو معافی شادی مان لیں بچے، چلو نارا کو ہمیشہ نکال دیا جاتا، ہمارے ناظم صاحب کا معمول تھا دو چار دن کے لیے کیا پھر معافی مانگنے لگتا تھا، پھر رونے لگتا تھا، پھر وسائل کو اختیار کرتا تھا، ایک لڑکا بہاری ہوتے ہی ہیں عجائبات، وہ حضرت کے یہاں آتا تھا اور اس کی کسی لڑکے سے ہو گئی دوستی، وہ چلا گیا دہلی، یہ بھی چھوڑ کے چلا گیا دہلی، بس چند دن کے بعد ساری دوستی ختم، بھوک نے سب دوستی ختم کرا دی، مارے مارے پھر گئے، ایک مہینے کے بعد آیا حضرت کے پاؤں پڑ گیا کہ حضرت معاف کر دیجیے غلطی ہو گئی، تو حضرت کو بہت ہی نرم تھے، ہنس سے رہا تھا، لوگ کہتے تھے ڈانٹتے ہیں بس یہیں سے ڈانٹتے تھے، اسلام کے لیے ڈانٹتے تھے، انہیں دل بڑا نرم تھا، پھر مفتی صاحب کو بلایا کہ بھائی اس کا کچھ کر دو، کہ حضرت فکر نہ کریں بہت اچھی، بس سال ایک مہینہ غائب ہوا کہ پھر وہ داخل، اسی طرح حضرت رحمت اللہ علیہ کا دوسرے ارے پاری میں وقت دیکھتی اس کو حضرت فکر نہ کریں سب ٹھیک ہو، بے وقت آئے ہوئے ہیں اور حضرت سے داخلہ کروا رہے ہیں، ڈیڑھ مہینے کے بعد تو داخل ہو جاتے تھے، حضرت فکر نہ کریں ہو جائے، کیوں بھائی حضرت کرنا پڑتا ہے، ایک بہت بڑے آدمی کا پرچہ دیکھ ایک آدمی ہار، ناظم مجبور ہوتا ہے کہ کرے، ذمہ داران مجبور ہوتے ہیں کہ کرے، کہ اگر آپ ہوتے ہرگز نہ کرتا، لکھ دیتا قانون یہ اتنے دن تک داخلہ جاری ہوگا اس کے بعد بند ہو جائے گا، اور چور دروازہ تھوڑا کھول دیتا، کیا کریں گے، یہ کمبا کون آ کے بیٹھ گیا، بس سر جی، لیکن آپ لوگ اگر ہوتے میں سر پہ اخراج کر دیتا اس طرح ایک ایک قتل کا نکال، چلیے خود نہ مارتا، ایک نوکر رکھ لیتا، اور جو پرانا کتل بیت الخلا والا ہے وہ دے دیتا ہے. ان خبیصوں کو اس سے مار چلیے. پہلے بچوں ان باتوں سے اس لیے سبق لیتے ہیں جو باتیں میں کہتا ہوں, اسے کھیل تماشا تھوڑا میں کرتا ہوں. آپ کو سمجھتے ہوں گے کہ میں مذاق مذاق میں باتیں کرتا ہوں, مذاق نہیں بلکہ دل لگی کے انداز میں ایک بات کہہ دیتا ہوں. ہم تو حضرت سے پوچھا کرتے ہیں, ایک دن میں نے پوچھا کہ حضرت آپ کتنی گنجائش دیتے ہیں لڑکوں کے پاس کروں کہ بھائی 14 کا 15 بنا دو. جب مر گئے حضرت تو ایک دن میں نے خواب دیکھا فرما رہے ہیں کہ بھائی کیا ہے, میں کہا تو حضرت 13 کا 15 کر دیں. کچھ بولے یہ تھوڑے, مگر یہ تھوڑے ہے کہ بہاری اور پورنوی خبیث نہ پڑھتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کو پاس کر دیا جائے. وہ پورنوی آیا میرے پاس, بول تو پایا نہیں, میرے استاد کے یہاں گیا, میں نے آنا مدرس تھا, تو انہوں نے مجھے بلا کے فرمایا لیکن اس کو پاس کر دینا تو تک کو جیسا حضرت حکم ہوگا. اب اس نے کچھ نہیں دیکھا, میں نے سوچا حضرت ناراض ہو جائیں گے, میں گیا اس کا پرچہ لے کر. میں نے کہا حضرت یہ دیکھ لوں, اگر حکم ہوگا میں پاس کر دوں. میں ایک لفظ کہہ کے مار اس کو, پھر حضرت نے کبھی مجھ سے سفارش نہیں, اور میں کسی استاد کی بات کو اٹھ سکتا جو کہے, لیکن اپنی والی چلا کر رہتا بہاریوں کو ہمیشہ فیل کرتا رہتا. جونپوریوں کو یہ تو بہت روتے تھے, جونپوری سب جب آتے تھے کہ وہاں امتحان نہ جانے پائے. میں کیا کر دوں, وطن کی رعایت میں کوئی مدرسے کا قانون توڑ دوں. چلیے وطن کی رعایت ہے بچوں, گنجائش ہوتی ہے کر دیتی, کبھی ایندھن ہی نہ ہو تو کیسے کر. چلیے تو ہمارا شاید وہ صبح کی وہ اپنے مسافرین ویسا نے اپنی آنی سے حضرت امام بخاری نے اللہ کی صفت عزت و حکمت کو ثابت فرمائے, اور بالقصد صفت عزت مجبور ہے, اسی لیے اس سلسلے کی روایات جمع کی. چلیے سبحان ربک رب العزت والعزت و اور اس سے ان لوگوں پر لگ گیا ہے, ان معتزلہ پر جو کہتے ہیں عزیز بلا عزت علیم بلا علم. چلیے وقال حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقول جہنم پر پڑتا ہے وغیرہ, قال ابو سعید نے عمر کو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ لك ذلك واجر تم ثانی پوری چار آج وقال بالکل سر میں بے انتہا درد ہو رہا ہے. وہ خبیث پورنوی کہاں مر گیا خبیث کی. چلیے کہیں مر رہا ہوگا. چلیے کہ اس کام بھی لیتے ہیں تو خبیث ہو, یہ جو خبیث ہوتا ہو تو خبیث ہی ہے. چلیے لائیں الجن اور جن سے انسان جنات مر جائیں گے, اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ فرشتے مستثنا ہیں. کل شاہین حالت اللہ وجہ میں سے فاتح ہے, اور ہو سکتا ہے کہ جن قوموں میں ملائک کو بھی داخل مان لیا جائے. چلیے بس بس چلیے تعالیٰ جنت کے لیے ایک مخلوق پیدا فرما دیں گے. آیا یہ مخلوق مکلف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ علامہ ابن حضر رحمت اللہ علیہ نے احتمال کا ہے, مکلف ہوں گے یا ویسے ہی بغیر کسی عمل کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. چلیے اللہ نے آسمان و زمین کو حق سے پیدا کیا. آپ اتنے اگر کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں جو وارد ہے, یعنی بالحق کے معنی ہے بالکلمت الحق, یعنی اس کی طرف اشارہ کیا. میں کہتا ہوں صورت میں ترجمہ صفت الکلام کا ترجمہ بن جائے گا. یہاں کہاں سے آ گیا صفت کلام کے تراجم تو اپنی جگہ آگے آ رہے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حق بمانا حکمت, اور مطلب یہ ہے اللہ نے آسمان و زمینوں کو حکمت سے بنایا ہے. حضرت شیخ فرماتے تھے کہ امام بخاری نے اس سے اللہ کے اس میں حق کو ثابت فرمایا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس کو عام رکھا جائے اور یہ کہا جائے کہ امام بخاری نے اس سے صفت حق کو ثابت کیا, خواہ یہ صفت اللہ کی ذات کے لیے ہو یا اللہ کی صفات کے لیے. چلیے امام بخاری نے اس ترجمے سے اللہ کے لیے صفت سمع و بصر کو ثابت فرمایا. قرآن و حدیث میں منصوص ہے اور دلیل عقلی سے بھی یہ ثابت ہے. لیکن اللہ کی صفت سمع و بصر جو اللہ کے لیے ثابت ہے, معتزلہ اس کا انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اسی طرح فلاسوا اور شیعہ کہتے ہیں سمیون بلا سمیع بصیر بلا بصر, یعنی سمیون بذاتی بصیر بذاتی. اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں یہ دونوں صفت کمال, جو مخلوق کے حق میں کمال تو خالق کے حق میں بھی کمال, لہذا سمیون بسمیع اور بصیر بصر کہنا پڑے گا اور ماننا پڑے گا. ممکن کہتے ہیں اگر اللہ کے لیے بصر و سمع کو مانا جائے گا تو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ کے کان ہے اور اللہ کی آنکھ ہے. حالانکہ کان اور آنکھ ماننے سے اللہ کا ذی اجزاء ہونا لازم آتا ہے, اور ذی اجزاء اپنے اجزاء ترکیبیہ کا محتاج ہوتا ہے, اور احتیاط دلیل قدوس ہے. اس کا جواب یہ کہ سارا اشکال قیاس کے راستے سے داخل ہوا ہے. اگر مخلوق ذی اجزاء ہے اور وہ اپنے اجزاء ترکیبیہ کا اپنے موجود مرکب میں محتاج ہے تو اللہ کے لیے یہ چیز ثابت کرنا بے معنی ہے. قرآن میں اللہ نے اپنے بیان کو ثابت کیا ہے, لہذا اللہ بصیر بالعین ہے, البتہ اس کی عین کو مخلوق کے عین پر نہ قیاس کیا جائے گا نہ تشبیہ دی جائے گی. یہی حال اللہ کے متعلق امین ہونے کے سلسلے میں کہا جائے ذکر کیا جائے گا. نے لکھا ہے سمیم بلا ادنی لا یعزوان رویت ہی ہوا جس الزمیر وخفائے الوہم والتخفیر ولا یشدن سمعہی صوت دلیل منلت السودا علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء. جی لوگوں نے کہہ دیا اللہ کے سمیع بصیر ہونے کے معنی یہ ہے لا علیم, اور مراد یہ ہے کہ خاص قسم کی معلومات جو سمع بصر کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں اللہ ان کو جانتا ہے، لیکن اس کی کہنے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا علیم ہونا اللہ کے رسیل کے جاننے کو مستلزم ہے، اس میں مصنوعات بھی داخل ہیں مفصلات بھی داخل، تو مصنوعات مفصلات کو ثابت کرنے کے لیے قائم ثابت کرنے کے لیے سمیع بصیر کہنی ہے کہ کیا ضرورت ہے، تو رب العالمین سے کچھ ثابت قال الحمد لله الذي وهي الله الاصوات قال صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قول التي تجالس في زوجها وبه قال انتظر كل ما انت حاضر قال انتظر حماد بن زيد او قال لا ادلك به وبه قال انتظر يا ابن سليمان قال انتظر الله اكبر يا عمر ان يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر رضي الله تعالى عنه ان بابا كان يزيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل يمكن ان يكون في صلاه قال صلى الله عليه وسلم مدعو کا دعا کا سننا ضروری ہے، لہذا اس حدیث میں اگر اللہ کے سما کر نہیں لیکن یہ حدیث اللہ کے سما کو مستلزم ہے، تصب کو دل کر دینا ظاہر کے مطابق ان جبرائيل نادى من الله الله تعالى سميع قول قومك وعرض عليك وفي الله الى من المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قوله قل هو الله احد. امام بخاری نے اس سے اللہ کے لیے صفت قدرت کو ظاہر فرمایا، صفت قدرت اللہ کی صفات ذاتیہ میں سے ہے، اور اللہ کے قادر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے قابو میں ہے، آیا صفت قدرت و قوت دونوں ایک ہیں یا الگ الگ ہیں؟ مشہور تو یہ ہے کہ دونوں ایک ہیں، یہی بحث وغیرہ کے کلام سے معلوم ہوتا، لیکن امام بخاری نے تو قوال عباد دونوں کو الگ الگ ذکر کیا ہے، اس کے لیے یہ لازم ہے کہ ہم یہ کہیں یہ دونوں دو الگ صفتیں ہیں، اور غالباً اسی لیے یہاں پہ مصنف نے صفت قادر کو ذکر فرمایا، اور ترجمہ امین الرزاق القوت المتین اللہ کی صفت رزق قوت دونوں کو ذکر کیا ہے، اور حافظ نے حضر اسقلانی کے کلام سے یہ بات واضح ہے کہ مقام مشار کے گئے ہیں مصنف نے صفت قوت کو بیان فرمایا ہے، قوت و قدرت کے بارے میں بتا چکا دونوں ایک ہیں کہ دو ہیں، اب ظاہر یہی ہے کہ دونوں ایک ہیں، لیکن قرآن میں ایک ہی حقیقت کو دو لفظوں سے ذکر کیا گیا ہے، اس لیے امام بخاری نے قرآن کے ابتداء ان دونوں کو خلق و افعال عباد الگ الگ ذکر کیا ہے، اور الجامع الصحیح میں دونوں کے لیے الگ الگ تراجم دے آئے ہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ ترجمہ مشار الیہ میں صفت رزق کو بیان کرنا مقصود ہے اور یہاں صفت قدرت کو بیان کرنا ہے، تو پھر کوئی اشکال بھی نہیں ہے، انہیں کسی جواب کی ضرورت چلیے مقلد القلوب اللہ کی صفات افعال میں سے ہے، اس کا مرجع قدرت ہے، کیونکہ تقلید کے لیے مقلد میں قوت اور قدرت ضروری ہے، مانی کہتے ہیں امام بخاری نے اس سے اللہ کے لیے اس میں اللہ ثابت کیا ہے، اور آپ ارے کتنی کی آئی دونوں کو تو ایک ہی کیا ہے وہ تو نہیں پینے بہتر سے نقصان ہوتا ہے پوری لینی چاہیے، چلو بس ہو گیا حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امام بخاری نے اس سے یہ ثابت کیا ہے کہ لفظ اللہ اللہ کی اس کا اسم ذات ہے اور باقی اس کے اسماء صفات ہیں. میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس ترجمہ الباب میں اللہ کے لیے 99 اسماء کو ثابت کر کے جنگی صفوان پر رکھ دیا جو کہتا تھا لوکو تو ان اللہ کی سطح و تسمی اسم اللہ عبد کو کی سطح و تسمی کے نام. اگر میں یہ کہوں کہ اللہ کے 99 نام ہے تو میں اللہ کے 99 میں 99 اللہ کا پرستار ہو جاؤں گا اور وجہ تردید یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی طرف سے یہ خبر دی کہ اللہ کے نام اور وہی توحید کے داعی معلوم ہوا. 99 ناموں کے معنی سے 99 خداؤں کا لمان لازم نہیں آتا ہے بلکہ ایسے خدا کا ماننا لازم آتا ہے جو 99 صفات والا ہے. نجام ابن صفوان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اسماء الحسنا اور اسماء جمع کا سیوا اور جمع کا اطلاق کم سے کم 3 پر ہوتا ہے. تو قرآن کی روح سے قرآن کے بیان سے اللہ کے لیے 3 نام ثابت ہو گئے اور کوئی مدعی اسلام قرآن کا انکار نہیں کر سکتا لہذا جان بھی نہیں کر سکتا ہے. اور جب قرآن سے تعدد ثابت ہو گیا تو 3 کیا اور 99 کیا دونوں میں کوئی فرق ہے ہی نہیں. اور یہ بھی جہاں نے سمجھ لیا کہ 99 صفات کا مان لینا توحید کے منافی ہے. امام احمد نے اس کی تردید کی اور ارشاد فرمایا ارے بندے خدا دیکھ تو قرآن میں ہے زرنی و من خلق و وحیدہ. جس انسان کے متعلق یہ کہا گیا اس کے زبان بھی تھی دو آنکھیں بھی تھیں اور دو کان بھی تھے باوجود اس کے وہ واحد ہونے سے الگ نہیں ہوا. تو پھر اللہ تعالی شانہ کے اگر وہ سے اوصاف تو تعدد اوصاف کی وجہ سے اس کی وحدانیت تو کیا سمجھے گا. کوئی نیا لوگ ایجاد ہوا ہے جیسے نئے سیوہ ایجاد ہو گئے ہیں آپ بھی جو ہے کوئی نئے لغوی ایجاد ہو گئے ہوں گے. جو ہے میں احساس کی تفصیل بیان کر چکا ہوں. کتاب الوسائل کیا ہے بیان کرنا شروع کیا ہے اور امام بخاری نے بھی ہر جگہ یہی کیا ہے احسینا و فرنا ہوتے ہیں یعنی اس کا کہ میں نے یاد کر دینا ہے. سننے کے مقصد میں دو قول ہے قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں امام بخاری نے ثابت فرمایا کہ اسماء الہیہ مخلوق نہیں کیونکہ اسماء سے استعاذہ کیا گیا اور اس کے ذریعے سوال کیا گیا اور مخلوق سے نہ استعاذہ کیا جاتا نہ اس کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے. احمد ابن حنبل اور نعیم ابن حماد خزائی نے بھی یہ تصریح کی لا استعاذ بالمخلوق، مخلوق سے استعاذہ نہیں کیا جاتا. علامہ ابن بطال اور ابن منیر وغیرہ کہتے ہیں امام بخاری اس سے یہ ثابت فرمایا القسم اور قسم، میں کرتا ہوں دونوں اغراض صورتاً فرق ہے، حقیقتاً دونوں کا مقصد نتیجے کے اعتبار سے ایک. معتزلہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے اور اس کو ثابت کرنے کی مختلف تقریروں کرتے تھے، تو مسمع کا غیر ہوگا اور مخلوق ہوگا، تو اسماء الہیہ بھی مخلوق ہوں گے اور اسماء الہیہ قرآن کا جز اگر جز کا مخلوق ہونا ثابت ہو گیا تو کل کا مخلوق ہونا ثابت ہو گیا. اہل سنت نے ان کے اس استدلال کو رد کیا. امام احمد اور نائم نے حماد خزائی وغیرہ کو فرماتے ہیں کہ اسماء الہیہ سے استعاذہ وارد ہے، ولا استعاذ لمخلوق، معلوم سو اسماء الہیہ مخلوق نہیں. اور بعد اہل سنت نے جواب یہ دیا کہ اسم و مسمع ایک. یہ مسئلہ مسائل اختلافیات میں سے ہے کہ اسم و مسمع میں وحدت ہے یا غیریت ہے. جہمیہ کرامیہ معتزلہ کہتے ہیں اسم غیر مسمع، اور اشاعرہ کا مشہور قول ہے الاسم عین المسمع. علامہ ابو بکر عبدالعزیز ابن جعفر حنبلی ابو القاسم طبری اللہ القائی ابو بکر ابو محمد بغوی نے یہی اختیار کیا. بحقیر شعب الایمان میں لکھا ہے وہ امام ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کا مشہور قول یہ کہ اسماء الہیہ تین قسم پر ہے، بعض کو عین مسمع ہوں جیسے اسم موجود، بعض غیر مسمع ہوں جیسے اس میں خالق، اور بعض نہ عین مسمع ہیں نہ غیر مسمع ہیں جیسے علیم و قدیر وغیرہ. ابو اسحاق اسفرائیم کہتے ہیں اسماء الہیہ تین طرح کی، بعض ذات کے لیے بولے جاتے ہیں، بعض صفات کے لیے، صفات ذات کے لیے، اور بعض صفات افعال کے لیے. جو اسماء ذات کے لیے بولے جاتے ہیں وہاں پہ اسم مسمع ایک ہے، جیسے اللہ یہ اسم عین مسمع ہے اور ایک ہونے کے معنی یہ ہے کہ اسم سے اللہ کی ذات کے علاوہ اللہ کے لیے کوئی مزید وصف ثابت نہیں ہوتا. بلکہ اس نام کا تذکرہ مسمع کا اس بات ہے، اور جو اسماء صفات ذاتیہ کے لیے بولے جاتے ہیں جیسے عالم قادر سے مخصوص ہے، وہ صفت ہے جن سے وہ مشتق، جیسے عالم قادر سے مقصود علم ہے، اس لیے کہ اصل میں یہی اسماء ہیں صفات کے، اور یہ نہ عین مسمع نہ غیر مسمع بلکہ مسمع کی صفات ہیں جو اس کے ساتھ قائم ہیں، اور صفات نہ عین موصوف ہوتی ہیں نہ غیر موصوف ہوتی ہیں. اور قسم ثالث یعنی وہ اسماء جو صفات افعال پر بولے جاتی وہ غیر مسمى جیسے خالق رازق اس لیے کہ اس سے مقصود خلق و رزق ہیں جو غیر مسمى. میں کہتا ہوں جو اسحاق اسکرائی نے اسے اشاعرہ کے مستقبل کا فرمایا ہے یعنی صفات کے افعال حقیقی صفات نہیں وہ قدرت ارادہ کے تعلقات ہیں جس چیز سے قدرت ارادہ کا تعلق ہوتا ہے اس سے ہی ایک نام ظاہر ہو جاتا ہے جیسا کہ ابھی اس کو بیان کیا جا چکا ہے. اور تسمیہ یعنی وہ لفظ جو ان صفات کے لیے بولا گیا اس میں یہ وضاحت ہے کہ اگر مخلوق کی طرف سے ہے تو غیر مسمى اور اگر خالق کی طرف سے ہے تو اس کا کلام نہ اس کو عین کہا جائے گا نہ غیر کہا جائے گا. امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ السؤال باسماء اللہ تعالیٰ کہہ کر یہ واضح کر دیا کہ اسماء الہیہ غیر مسمى لیکن یہ عین مسمى یا غیر مسمى کا اطلاق یہ بہت بات کی ایجاد ہے. اسی لیے ابن جریر طبری وغیرہ نے اس کو حماقات مبتدعہ میں شمار کیا. خلال کہتے ہیں الاسم عین المسمى بھی بدعت اور الاسم غیر المسمى بھی بدعت. امام شافعی اور اسمعی کہتے ہیں اذا سمعت احدا یقول الاسم غیر المسمى فشد علیہ بالزندقہ کیونکہ یہ آدمی اس کے دامن میں قرآن کے مخلوق ہونے کا دعوی دار بلکہ حضرات السلف تب دستور یہ تھا کہ وہ کہتے تھے الاسم للمسمى اور یہی قرآن طالب وللہ اسماء الحسنى اور معنی یہ ہے کہ مسمى اسماء یعنی صفات والا ہے. دیکھو قرآن نے کیا کہا معتزلہ نے کیا بنا دیا. قرآن کہتا للہ الاسماء الحسنى معتزلہ ہے کہنے لگے الاسم غیر المسمى کہاں قرآن میں غیر المسمى قرآن میں تو ہے الاسم للمسمى. اور اس مسمى کے لیے ہونے کا مطلب یہ اس مسمى کے لیے کس صفت ہے اس کے لیے ثابت ہے اور موصوف صفت کا صفت موصوف کا غیر نہیں ہوتی. آئے بات ضرور جیسا موصوف ہوگا ویسی صفت ہوگی. اگر موصوف مخلوق ہوگا تو اس کی صفت مخلوق ہوگی اور اگر موصوف مخلوق نہ ہوگا تو اس کی صفت مخلوق نہیں ہوگی. کپڑے کا کنارا اقوام حدیث عظیم یا تو نابل و حامل شکر رحم اللہ علیہ معلوم وقت کے جو دوست لات نہیں ان کے متعلق کہا جا رہا ہے تو معلوم نہیں ہو اللہ کا نام لے کے لیے ان کو سنی جانی چاہیے رکھتے ہیں اور کوئی تعویل نہیں کرتے تو وہ خالق مقاصا کے سامنے بندہ ذات کی ضافت اللہ کی طرف کی گئی ہے. اچھے ون مو دوسری چیز میں مو جو ناک کی جمع ہے اور ناک سے مراد وصف ہے. یہاں مو سے مراد علم قدرت وغیرہ صفات الہیہ, اور مقصد یہ ہے کہ اللہ کے لیے ان صفات کا ثابت کرنا جائز ہے. علم اللہ, قدرت اللہ, عزت اللہ, جلال اللہ, بہاء اللہ وغیرہ کا استعمال جائز, اور آگے فرماتے ہیں اسام اللہ. اسام اللہ سے مراد وہ اسماء جن کا قرآن و سنت سے ثبوت ہے, اور وہ اللہ کے لیے وہ لے رہے ہیں جیسے عالم, قادر وغیرہ. اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے لگاتا ہے, یہاں نفس کی ہلاکت اللہ کی طرف کی گئی. یہ رد نفس بھی ذات کے معنی میں استعمال ہوا. امام بخاری نے پہلے بتایا تھا کہ اللہ کی طرف ذات کی ہلاکت جائز حقیقت کے معنی, اور یہاں بتا رہے ہیں نفس کی ہلاکت جائز اللہ کی طرف.